Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wzmożony ruch na drogach w całej Polsce. Policjanci apelują o ostrożność. Wizyta bez wizy. W Brześciu przywitano pierwszych turystów z Polski, którzy przyjechali tu tylko z paszportem. O 1/3 mniej imigrantów dotarło w tym roku do Włoch w porównaniu z 2016 rokiem. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Wielu Polaków wraca właśnie z sylwestrowego wypoczynku. Jest spory ruch i też więcej patroli. Policjanci sprawdzają przede wszystkim prędkość, z jaką jedziemy, badają trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. W Toruniu pod kołami zginęły dziś dwie osoby, mówi Waldemar Chrostowski z tamtejszej komendy. 57-latek potrącił dwie osoby przechodzące przez jezdnię. Do tego zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych, a sygnalizacja świetlna była wtedy wyłączona. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze toruńskiej komendy pod nadzorem prokuratora. W Bydgoszczy 4 osoby zatruły się tlenkiem węgla. 9-letni chłopiec zmarł, a 3 osoby, w tym 3-letnie dziecko, zawieziono do szpitala. Do tragedii doszło wieczorem w centrum miasta. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Brześciu powitano pierwszych turystów z Polski, którzy przyjechali tu bez wiz. Od dziś, aby na 10 dni odwiedzić Brześć i Grodno, białoruską część Puszczy Białowieskiej i kanału Augustowskiego, wystarczy paszport, ubezpieczenie i wykupione usługi turystyczne. Za pierwszych bezwizowych turystów uznano rodzinę Jufimuk z Białej Podlaskiej. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że gości z Polski na dworcu kolejowym osobiście powitał zastępca mera miasta. Siergiej Żukał wręczył turystom kolorowy album o Brześciu. Władze Brześcia mają nadzieję, że wprowadzenie ruchu bezwizowego ożywi turystykę w regionie. Tak się stało z Grodnem, który od października 2016 roku można było odwiedzać bez wiz na okres do 5 dni. Jak informują lokalni dziennikarze, goście z Polski oblegali w Nowy Rok restaurację w Grodnie. Język polski można było tam usłyszeć częściej niż język białoruski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Skoro jesteśmy na granicy, celnicy zostali dziś włączeni do systemu emerytur mundurowych. Oznacza to, że będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat, a ich świadczenia będą wypłacane z budżetu państwa, a nie ZUS. Dotychczas celnicy nabywali uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. 2018 to rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach programu Niepodległa do 2021 roku będą realizowane różnorodne przedsięwzięcia upamiętniające rocznicę. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreśla. Czeka nas wielki rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Wiceminister kultury Jarosław Selin informuje, że wydarzenia będą miały charakter centralny. Czołowe nasze instytucje kultury planują różne wydarzenia. Mamy już zakontraktowanych około 50. I międzynarodowy. Promocja polskiego doświadczenia historycznego i kultury w świecie. Równie ważne będą wszelkie inicjatywy lokalnych i regionalnych społeczności, które rodzą się w mniej większych ośrodkach, które są inicjatywami samorządów, organizacji społecznych, instytucji kultury. W ramach obchodów zaplanowano między innymi budowę sieci muzeów. Muzeum Historii Polski, Muzeum w Sulejówku, Muzeum Jana Pawła II, w Wilanowie, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jest tego dużo. Trwałym śladem po obchodach stulecia odzyskania niepodległości będą nowe instytucje. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na koniec, z ziemi polskiej przenosimy się do włoskiej. Ponad 119 tysięcy migrantów przypłynęło w ubiegłym roku do Włoch, informuje tamtejsze MSW. Liczba przybyszów spadła o 1/3 w porównaniu z 2016 rokiem. Wzrosła natomiast liczba deportacji nielegalnych imigrantów. Ze względów bezpieczeństwa z tego kraju wydalono 105 osób podejrzanych o radykalizm i ekstremizm. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło, że w ubiegłym roku monitorowało 129 osób, które prawdopodobnie walczyły w szeregach ISIS. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy jedynie na krańcach zachodnich i wschodnich słabe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na wschodzie, południu i w centrum miejscami marznące mgły. W rejonach podgórskich przymrozki nawet do minus 6 stopni, poza tym od minus 2 w Jeleniej Górze do plus 3 w Szczecinie. Jutro sporo chmur, ale i przejaśnienia. Padać może na zachodzie i Podkarpaciu, na termometrach od 3 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 6 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 stycznia 2018. Jesteśmy starsi o dzień albo nawet o rok i nic na to nie możemy poradzić, ale możemy poczytać Hillmana. James Hillman, uczeń Junga, ma o starości bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia w książce Siła charakteru. Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już jutro winogrona jasne bezpestkowe 27% taniej, 12,99 za kilogram. A polskie jabłka grójeckie 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Tylko teraz w Biedronce. Najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. One Republic, U2, Page and Plant, Florence and the Machine, Eric Clapton, Guns N' Roses i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2017 do 9 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my słuchamy topu grając w piłkę na osiedlowym asfaltowym boisku w Choroszczy. Radio z samochodu na full, a my w wieku od 20 do 46 lat. Okazuje się, że można i tak, napisał Jacek. W tej chwili 7 minut po 20. Top wszechczasów. Proszę Państwa, uporządkujmy to, bo to ostatnia godzina tego zestawienia, odliczania. Tak naprawdę mnóstwo osób na ten dzisiejszy dzień pracowało. Z wielką przyjemnością wymienię ich pod koniec naszego spotkania. No ale tak, jeszcze można to komentować na stronie facebookowej Trójkowego Topu Wszechczasów, na forum Listy Przebojów Programu Trzeciego. Jeśli chodzi o mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, Państwo piszą, już nawet nie muszę go podawać, ale to jest chyba absolutny rekord, jeśli chodzi o dotychczasowe lata, bo maili jest kilka tysięcy. To na spokojnie tak mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak się dzieje od godziny 18, od kiedy jesteśmy razem. No i sześć pierwszych utworów z największą liczbą oddanych głosów przed nami. Sześć. Miejsce szóste. To właśnie teraz. Powiedzmy, że to jest jeden z ostatnich seansów kinowych danego dnia. Jest późny wieczór, sala kinowa prawie w ogóle nie jest zapełniona. Może jacyś pojedynczy widzowie gdzieś siedzą na swoich miejscach. Nagle pokazuje się obraz i muzyka, która towarzyszy tym wszystkim wydarzeniom głównego bohatera, jego życiu, jest, a może inaczej, brzmi złowróżbnie. Nie jest to tak odbierane jak chociażby na przykład dzisiaj. Mija 10 minut filmu, mija kwadrans filmu, mijają kolejne minuty, mija prawie połowa filmu i ten motyw muzyczny najczęściej powtarzający się, on powraca i powraca i powraca, ale nigdzie i nigdy nie słychać głosu Iana Gillana. Słychać tylko te charakterystyczne pasaże. No i coś się w pewnym momencie w tym filmie zmienia. A sam koniec jest absolutnie niezwykły i przerażający i bardzo, bardzo mocno oddziałowujący na wyobraźnię i na osobowość ten obraz. Ja tak miałem właśnie z filmem Najlepszy Łukasza Palkowskiego i z tym utworem, bo tam Child in Time w tym obrazie się pojawia. Znakomita rola Jakuba Gierszała, no i oczywiście muzyka. A dzisiaj, jeśli chodzi o zestawienie topu wszechczasów w porównaniu z ubiegłym rokiem, z 7 na 6, Child in Time, Deep Purple właśnie. Przed nami miejsce 5. And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah. No, it is it. I'm sure of it. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you? Leroy in a cage. No bo przecież, jeśli jesteśmy tyle lat w muzyce, to każdy z nas ma jakieś tam swoje małe, prywatne teorie na jej temat. A jedna z tych, które ja mam i które pielęgnuję przez długie, długie lata, jedna z tych teorii mówi o tym, że niektóre piosenki, kiedy się ich słucha, tak po prostu w obojętnie jakich okolicznościach, trzeba po prostu wywrzeszczeć. Nie wyśpiewać, wywrzeszczeć. Ja tak mam z tym utworem, kiedy wspólnie z Davidem Gilmourem lubię sobie krzyknąć, a szczególnie ten fragment What have we found? The same old fears. Wish you were here. Zespół Pink Floyd, 75 rok w oryginale, ta właśnie płyta tak zatytułowana Wish You Were Here, na miejscu piątym w 22 dotychczasowych zestawieniach topu wszechczasów trójki. I tak jak w ubiegłym roku, miejsce właśnie to. Piąte. Wracamy właśnie z Wilna, gdzie spędzaliśmy Sylwestra. Mamy jeszcze akurat godzinę do Warszawy, więc mamy nadzieję, że nie będziemy musieli robić kółek na parkingu. Tak napisała pani Ania. Nigdy nie pisaliśmy do radia, lecz dziś mamy z żoną i synkiem jedno marzenie, aby usłyszeć przekazywane przez nas pozdrowienia dla wielkiej topowej braci na całym świecie. Kochamy was. Maciej, Małgorzata i Filipek. Ależ bardzo proszę. A ja się tak zastanawiam, proszę państwa, bo przecież o tym wspólnym słuchaniu, o przekazywaniu sobie pozdrowień, o tej jednej nitce bardzo mocnej, która państwa łączy właśnie w ten dzień nowego roku, czyli o topie, nie jedną i nie 100 historii już napisano. Ale tak się zastanawiam, czy na przykład my, mam na myśli Piotrka Meca i Piotrka Barona i Marka Niedźwieckiego i siebie, czy my na przykład dzięki jakiemuś zestawieniu topu wszechczasów staliśmy się w ostatnich latach na przykład wujkami kogoś albo dobrymi duszkami, patronami jakiegoś fajnego, pięknego związku. Proszę w razie czego o tym napisać. piotr.stelmach@polskieradio.pl albo do kolegów również. No i miejsce czwarte przed nami. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown,

Po 3 lipca 1971 roku po płycie LA Woman przecież jeszcze 3 muzyków zespołu The Doors dopisało 2 ostatnie rozdziały tej historii, Full Circle i Other Voices, ale to już był trochę inny świat, inna pogoda za oknem i inna muzyka. Jim Morrison, czyli Mr. Mojo Rising, albo jak kto woli Mr. Lizard King, król Jaszczur. Riders on the Storm, 1971 rok, płyta LA Woman właśnie i miejsce 4, 24 zestawienia topu wszechczasów według Państwa głosów. Pani Justyna potwierdza, tak panowie, zostaliście wujkami naszej małej Karinki, tylko nie napisała pani kiedy to się stało, ale super, pozdrawiamy bardzo gorąco, a oni pozdrawiają nas, czyli Justyna, Konrad z Julką i Karinką. I jeszcze co tu mamy? Maili naprawdę jest mnóstwo, proszę mi wierzyć. I dziękuję w imieniu kolegów również i swoim bardzo pięknie za całą dzisiejszą korespondencję. Jak pan zapewne wie, wracają czasy zainteresowania muzyką lat 70., 80. i co za tym idzie, fascynacji sprzętem audio vintage oraz gramofonami i płytami winylowymi, ale i muzyką oczywiście. Też. Jestem obecny każdego dnia na forum kilku tematycznych grup zamkniętych na Facebooku. Każdego dnia wrze tam dyskusja. Dziś cisza. Po prostu cisza. Ktoś rano zapytał, co się dzieje i czemu taka cisza. Parę osób dość lakonicznie odpisało. Top wszechczasów, chłopie. Tak, to już tak jest, że trochę starsze osoby siedzą i słuchają ech swojej młodości. Trochę się czuję jak po filmie Zakochany głupiec z Davidem Craigiem i z muzyką Briana Ferry, Roxy Music i Davida Bowie. Wzruszenie to mało powiedziane. O, taki mail, tylko nie podpisany. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, zakręceni na punkcie dźwięków. To teraz, jak popłynie w świat kolejny utwór, to prawie wszystko będzie jasne. And my spirit is crying for leaving.

Bo przecież tyle razy przez te wszystkie lata pozwalano nam podsłuchiwać, jak powstaje muzyka, jak się rodzą płyty, jak się kształtują, a tworzą poszczególne piosenki. Byliśmy w studiach nagrań, rozmawialiśmy z wieloma muzykami. W jakiś sposób ich prowadziliśmy radiowo i dla Państwa również, i przede wszystkim dla Państwa prezentowaliśmy ich muzykę, ale myślę, że rzadko kto z nas miał taką możliwość, żeby uczestniczyć w jednym procesie, którego szczerze zazdroszczę tym, którzy są bardzo blisko. Uczestniczenia w tej jednej sekundzie, kiedy ktoś, jakiś artysta, jakiś muzyk wpada na dany riff, który zmienia świat, na daną melodię, która później zostaje na lata, czy na, nie wiem, tytuł piosenki, który się bardzo, bardzo, bardzo mocno w głowach zakorzenia. Oj, chciałbym być tak przy Jimmy Page'u, który kiedyś wpadł na pomysł właśnie Schodów do nieba. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, oczywiście w 24 wszystkich zestawieniach topu wszechczasów trójki, dziś na miejscu trzecim. To teraz już naprawdę wszystko, wszystko będzie jasne, bo przed nami miejsce drugie. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Will not let you go. Never let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Rocznikowo to 43 lata temu, 1975 rok. W ubiegłym roku, jeśli chodzi o to zestawienie, byli na samym szczycie. Dziś pozycja druga. Bohemian Rhapsody, zespół Queen, płyta Nights at the Opera. Tak państwo zdecydowali. Co oznacza, że numerem jeden może być tylko jedna pieśń. Właśnie ta. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering. the battle each time. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Wracają na pierwsze miejsce topu wszechczasów trójki. Brothers in Arms, zespół Dire Straits. 24. top wszechczasów zrealizowali, przygotowali Anna Gacek, Halina Wachowicz, Aleksandra Baszun, Agnieszka Łukasiewicz, Zofia Kruszewska i Mariusz Owczarek, a prowadzili Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. I jeszcze jedno, są Państwo naszym najpiękniejszym prezentem podczas tego topu. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl.